Ажарлы көркің сұлу жаным, бір көріп онап қалдым. Жүрегім сезген жұлу барым, бір көріп сырақтардым. Тайдырды жүзің ұяң жаным, қолымда дірілдейді. Алматының түнін қиялдадым, бақытты күнім дегі. Алматының түндерін ай, Алатаудың салқын самалындай. Алматының түндерін ай, ұйқымды ұрлап сен аладындай. Ласкают воспоминания любви далекой моей, и сердце греется тайнами алматинских ночей. Ты был моим откровением, творцом нечаянных грез. Твоим было отражением я, когда летели до звезд. Алматы, тундерай, Алатаудың Алматының түндері ай, ұйқымды